www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا محترم علماء کرام عزیز طلبہ بھائیوں اور بزرگوں ہمارا مذہب اسلام ایک دعوتی اور تبلیغی مذہب ہے اسلام کے ماننے والوں کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ اچھی باتوں کی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں بہت سے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جو نسلی کہلائے جاتے ہیں خاندانی ان میں کوئی باہر کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا جیسے یہودی ہیں پارسی ہیں جو خاندانی طور پر یہودی ہے وہی یہودی ہو سکتا ہے جو خاندانی پارسی ہے وہی پارسی ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا لیکن اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں خاندان کی کوئی قید نہیں رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں زبان کی کوئی قید نہیں علاقے کی کوئی قید نہیں ہر رنگت والے ہر نسل والے ہر زبان والے ہر علاقے والے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے اور یہی وہ آخری مذہب ہے جو قیامت تک اللہ کی رضا کے حصول کا سبب ہے. اس کے علاوہ کوئی مذہب ذریعہ نجات اب باقی نہیں رہا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. مذہب تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا تو ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ٹوٹے اور نقصان والوں میں ہے. یہ اعلان ہو چکا ہے. اب ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرے اثر میں اچھائیوں کو پھیلائے برائیوں کو مٹائے اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہر معاشرے میں جو اس کام کو لے کر اٹھے. اس کا کام ہی یہ ہو کہ خیر کی دعوت دیں. یہ جماعت اگر باقی رہے گی تو یہ امت قائم رہے گی, پھلے گی, پھولے گی, ترقی کرے گی. اور اگر یہ ذمہ داری امت نے انجام نہیں دی تو دینی اعتبار سے انحطاط آئے گا, اضمحلال آئے گا, کمزوری آئے گی. اب اس دعوت الخیر کے بہت سے شعبے ہیں. دعوت کے معنی ہے بلانا اور خیر کے معنی ہے بھلائی. اس بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا. اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آپ کسی سے انفرادی ملاقات کریں, اس سے جا کر کے کہیں کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے, اچھی بات نہیں ہے, نماز پڑھنی چاہیے. یہ انفرادی دعوت ہوگی. ایک شکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی جگہ پر جمع کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی خیر کی طرف آنا چاہیے. یہ اجتماعی دعوت ہوگی. اور ایک شکل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے تاکہ ابھی سے ان کا ذہن دینی بنے. تو یہ دعوت بذریعہ تعلیم ہو گئی. تعلیم دعوت سے الگ کوئی چیز نہیں, بلکہ علم دین دعوت کے لیے لازم اور ملزوم ہے. علم روشنی ہے. اگر یہ روشنی نہ ہوگی تو قافلہ بھٹک جائے. اندھیری رات ہو اور آپ گاڑی پر سوار ہوں اور اس گاڑی کی لائٹ فیل ہو جائے تو پتہ نہیں کہ آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں, جانا کہیں تھا پہنچ کہیں جائے. تعلیم دعوت کے لیے بنیاد ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر کے اللہ تعالی نے بھیجا. ایک طرف آپ معلم ہیں ایک طرف آپ مجاہد ہیں، ایک طرف آپ داعی اللہ ہیں، ایک طرف آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ سارے کام اسی دعوت الخیر کے اندر داخل ہیں۔ دین کا کوئی شعبہ دوسرے شعبے کے معارض نہیں ہے بلکہ معاون، اور ہر شعبے کی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت ہے، اس میں تعارض کا کوئی موقع نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک بیٹھنے کا کمرہ ہے، ایک لیٹنے کا کمرہ ہے، ایک کھانے کا کمرہ ہے، ایک پکانے کا کمرہ ہے، اور ایک قضاء حاجت کی جگہ ہے۔ ساری جگہیں مل کر کے ایک مکان بنتا ہے، کامل مکان بنتا ہے۔ ہر جگہ کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے، ایک دوسرے سے تعارض نہیں ہے، ایک دوسرے سے توافق ہے۔ اسی طرح دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، خواہ وہ مدارس کی شکل میں ہوں، خواہ وہ دعوت و تبلیغ جسے کہا جاتا ہے اس کی شکل میں ہوں، خواہ وہ خانقاہوں کی شکل میں ہوں، یہ سب وہ شعبے ہیں جو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک ساتھ جاری تھے، وہیں تعلیمی حلقے لگ رہے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے تعلیم دین کے، طلب دین کے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ دوس سے تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ مہاجرین تجارت کرتے تھے، انصار کے لوگ کاشتکار تھے، اور میرا نہ کوئی گھر تھا، نہ در تھا، نہ تجارت تھی، میں تو بس صبح شام مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا۔ فرماتے ہیں فاقے پر فاقے ہوتے تھے، غشی تاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے اس پر آسیبی اثر ہے، میری گردن دباتے تھے، لیکن واللہ مجھے آسیب نہیں تھا، فاقوں کی وجہ سے میری یہ نوبت آتی تھی۔ برابر سیکھتے رہے، اتنا سیکھا کہ سارے صحابہ سے حدیثوں کے یاد کرنے میں سبقت لے رہے۔ آج ان کے واسطے سے 5000 احادیث کتب احادیث میں مروی ہے، تعلیمی حلقے بھی وہاں لگ رہے ہیں، جہاد کے لیے جماعتیں بھی جا رہی ہیں، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، دین کی دعوت کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ سارے کام دار نبوت میں داخل ہیں، اور سب کو مل جل کر کے کرنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ دین کی مثال ایک چھپر کی طرح ہے، اس چھپر کو کوئی اکیلے نہیں اٹھا سکتا، سب ملا کے اٹھائیں گے تو اٹھے گا ورنہ ٹوٹ جائے۔ دین کسی خاص طریقے میں محدود نہیں، اس میں عموم ہے۔ یدعون الی الخیر، ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، چاہے تعلیم کے ذریعے، چاہے وعظ و خطابت کے ذریعے، چاہے تصنیف و تالیف کے ذریعے، چاہے اور کسی ذریعے سے، دعوت الی الخیر کا کام ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرو، وینہون عن المنکر، برائیوں پر روک ٹوک کرو، برائیوں پر روک ٹوک نہ ہوگی تو اچھائیاں بھی قائم نہیں رہ پائیں۔ لیکن لازم ہے میرے بھائیو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے, نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے, شفقت کے ساتھ ہونا چاہیے, ہمدردی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ برائی کو مٹانے کے لیے بے جا سختی کریں گے تو برائی مٹ نہیں سکتی اور بڑھ جائے گی. آپ کو حکمت عملی سے کام لینا پڑے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت اقدس مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے زمانے. ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لائے, علماء کا مجمع تھا, حضرت کا بیان. حضرت کی ایک بات مجھے بہت یاد رہی, حضرت نے فرمایا منکر پر نکیر تو ضرور کرو لیکن جس پر نکیر کر رہے ہو اس کی تحقیر مت کرو. نکیر لازم ہے لیکن تحقیر جائز نہیں. حکمت عملی سے کام لو. اور پھر آپ نے ایک مثال دی, فرمایا آپ کو پتا چلے کسی کے گھر شادی ہے اور اس شادی میں منکرات ہونے والے ہیں, اس سے آپ کا تعلق ہے, اس نے آپ کو دعوت دی, تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں کہ صاحب ہم تو نہیں جائے. حضرت نے فرمایا دوسری شکل یہ ہے کہ آپ شادی سے ایک دن پہلے خاموشی سے اس سے ملیں اور یوں کہیں کہ آپ کا کارڈ آیا تھا اور بڑی خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خوب برکت عطا فرمائے, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے یہاں کچھ منکرات ہیں, اس لیے بھائی میں تو حاضری سے معذرت ہے, میں مبارکباد دینے آپ کو آگے. تو اگر اس کے اندر کوئی غیرت ہوگی, اس کے اندر کوئی ضمیر ہوگا تو وہ بعد آ جائے گا اور اس غلطی سے توبہ کر لے گا. آپ کا کام بھی ہو گیا, تحقیر بھی نہیں ہوئی اور منکر بھی ختم ہو گیا. یہ حکمت عملی اپنانی ضروری. آج آدمی پر جوش ہوتا ہے کسی شخص کے خلاف اس کے منکر پر نکیر کرنے کے لیے اس کی تحقیر شروع ہو جاتی ہے, یہ قطعاً اسلام میں جائز ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کوئی گنہگار آدمی ہے, آپ نے اسے توجہ دلائی, اس نے گناہ سے توبہ کر لی, جب اس نے توبہ کر لی اور اس گناہ کو چھوڑ دیا, اب کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے اس توبہ شدہ گناہ پر ہار دلائے کہ اچھا تم ہی ہو, تم ایسا کرتے تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہو اگر اسے اس گناہ پر کوئی شخص ہار دلائے, اس کی بے عزتی کرے, اس کو رسوا کرے, تو یہ ہار دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. نعوذ باللہ. اس لیے منکر پر نکیر تو ضرور ہو لیکن حکمت عملی کے ساتھ, حدود کے اندر رہتے ہو. اسی طرح امر بالمعروف تو ضرور ہو لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ, اچھے انداز میں, تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات معاشرے میں ظاہر ہوں. میرے بھائیو یہ جو ہمارے مزارس علماء نے اکابر میں قائم کیے, یہ دعوت الخیر کے مراکز ہیں. یہاں سے معلمین نکلتے ہیں, داعیان نکلتے ہیں, محدثین نکلتے ہیں, فقہا نکلتے ہیں, جن کے ذریعے سے جگہ جگہ پر علم کی روشنی, نور نبوت پھیلتا ہے. ان کی بقا, ان کا وجود ہمارے لیے خیر ہی خیر. ان کا جو آدمی بھی جس طرح تعاون کر سکے اس میں دریغ نہ کرے, جان سے, مال سے, زبان سے, جیسے بھی ہو, دریغ نہ کرے آپ کا یہ مدرسہ قدیم ادارہ ہے اور جیسا کہ مجھے علم ہوا حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا سراج الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے روح روان ہے اور ماشاءاللہ آج بھی یہ مدرسہ مخلص منتظمین کی نگرانی میں آگے بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے نوازے شرور سے محفوظ فرمائے یہاں کے فضلاء کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اساتذہ کو جزائے خیر دے منتظمین معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین www.attableek.com The Reviver of Evil.